Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 listopada. Jest ósma. Anna Zaleśna-Sewera zapraszam na serwis Trójki. W najbliższych dniach nasze władze dostaną projekt umowy, która dotyczy sprzedaży Polsce amerykańskich systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. KRS akceptuje kandydatury większości asesorów sądowych, które wcześniej blokowała. Minister Sprawiedliwości zadowolony. KRS szczelił sobie w kolano, bo teraz musi zjeść żabę, którą sam tutaj wyhodował. Polscy żołnierze wezmą udział w paradzie wojskowej w Rydze. Łotwa świętuje dziś Dzień Niepodległości. Rząd Stanów Zjednoczonych formalnie zaakceptował propozycję sprzedaży Polsce systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Departament Stanu poinformował, że potencjalna wartość kontraktu może wynieść do 10,5 miliarda dolarów. Kwota ta jednak będzie najprawdopodobniej znacznie niższa. Marek Wokuski. Amerykański Departament Stanu przesłał do Kongresu oficjalną notę o zamiarze sprzedaży Polsce systemów obrony powietrznej Patriot. Potencjalny kontrakt dotyczy 4 stacji radiolokacyjnych, 4 stacji kierowania ogniem, 16 wyrzutni oraz 208 rakiet najnowszej generacji PAC-3. Cena pakietu może osiągnąć 10 500 milionów dolarów. Podana przez Amerykanów wartość kontraktu, który będzie realizowany w 2 etapach, jest jednak ceną maksymalną. Będziemy współdziałać z rządami Polski i Stanów Zjednoczonych, aby doprowadzić do sprzedaży systemów Patriot za cenę satysfakcjonującą obie strony, oświadczył koncern zbrojeniowy Raytheon, który jest producentem systemów obrony powietrznej Patriot. Polski resort obrony podkreślił, że ma doświadczenie w negocjowaniu tego typu kontraktów. Rzecznik prasowy MON podpułkownik Anna Pęzioł-Wójtowicz jako przykład podała negocjacje w sprawie zakupu pocisków rakietowych JASM. Ówczesna notyfikacja opiewała na 500 milionów dolarów, a po negocjacjach ostateczna kwota umowy była o blisko 48% niższa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 252 asesorów podejmie obowiązki sędziów, zgodziła się Krajowa Rada Sądownictwa. Rozpatrywała 255 kandydatur spośród 265 odrzuconych pod koniec października. Przewodniczący KRS-u sędzia Dariusz Zawistowski mówi, że asesorzy uzupełnili wymagane dokumenty, dlatego Rada mogła raz jeszcze rozpatrzyć ich kandydaturę. To Rada uznała za nowe okoliczności. Po ponownym rozpoznaniu sprawy analizowano indywidualnie, czy te kryteria ustawowe są spełnione. Wobec 252 asesorów uznano, że obecnie przeszkód do powierzenia im funkcji orzeczniczych nie ma. Zadowolony jest resort sprawiedliwości. Minister Zbigniew Ziobro przekonuje jednak, że jeśli Krajowa Rada Sądownictwa miała wątpliwości, to mogła zwrócić się o uzupełnienie dokumentów. Nie musiała od razu blokować kandydatur. To jest ewidentny błąd KRS-u. KRS całkowicie się skompromitował, pokazał, że jest instytucją niepoważną, nieodpowiedzialną i jest gotów pokazywać swoją władzę kosztem krzywdy niewinnych osób, świetnie wykształconych młodych prawników, którzy ukończyli ciężką, prestiżową szkołę wymiaru sprawiedliwości i powinni służyć ludziom. Niestety KRS szczelił sobie w kolano, bo teraz musi zjeść żabę, którą sam tutaj wyhodował. Trójka asesorów, co do której KRS wciąż ma zastrzeżenia, może odwołać się od decyzji Rady do Sądu Najwyższego. Łotwa świętuje Dzień Niepodległości. W centrum Rygi odbędzie się parada wojskowa, w której wezmą udział polscy żołnierze, wchodzący w skład Wielonarodowego Batalionu NATO stacjonującego w tym kraju. Łotewskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że będzie to największa parada od czasu przywrócenia niepodległości kraju w 1990 roku. Weźmie w niej udział ponad 1000 żołnierzy, w tym Polacy. W historii wolnej Łotwy będzie to pierwsza okazja do pokazania polskiej flagi. Powiedziała Polskiemu Radiu ambasador Polski na Łotwie Ewa Dębska. W paradzie, która rozpocznie się po południu, wezmą też udział żołnierze m.in. z Włoch, Albanii, Danii, Szwecji, Estonii, Litwy czy Niemiec. Obchody święta niepodległości mieszkańcy łotewskiej stolicy rozpoczęli wczoraj wieczorem. W całej Rydze do rana odbywał się festiwal świateł, podczas którego na budynkach można było podziwiać pokazy świetlne oraz występy artystyczne. Z Rygi dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Włochy dramatycznie potrzebują wody. W kraju, który od lat zmaga się z rekordową suszą, brakuje 60 miliardów metrów sześciennych wody, alarmują eksperci. Obliczyli, że od początku roku spadło o 1/3 deszczu mniej niż zazwyczaj. Jako dramatyczną określa się sytuację hydrologiczną w centrum Włoch. Na rzymskim Kapitolu ogłoszono, że w środkowej części kraju opady deszczu latem były mniejsze o 66%, a w październiku o blisko 70%. Jak zauważają eksperci, aby całkowicie wysuszone tereny mogły wchłonąć wodę, opady deszczu muszą być długie, stałe i niegwałtowne. Ulewy mogą jedynie pogorszyć sytuację, doprowadzając do osuwisk ziemi. To był serwis Trójki. studiu jest już Adam Malecki. Czas na serwis sportowy. 7 Polaków wystartuje w jutrzejszym konkursie skoków narciarskich w Wiśle. Najlepiej z naszych w kwalifikacjach spisał się Kamil Stoch. Był 5. W pierwszej dziesiątce znaleźli się także Stefan Hula i Maciej Kota. Powody do zadowolenia miał sztab trenerski, w tym Grzegorz Sobczyk. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało. To pierwszy start. Każdy poznawał śnieg, można powiedzieć, bo tak jak większość ekip nie skakali na śniegu, ale myślę, że możemy być zadowoleni. Kwalifikację wygrał Austriak Kraft. Dzisiaj konkurs drużynowy. Nasi poskaczą w składzie Kot, Kubacki, Żyła i Stoch. Początek o 16. Wcześniej, bo o 13 w półfinale turnieju tenisowego ATP Finals w Londynie zagrał Łukasz Kubot. Polak w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo zmierzą się z Amerykaninem Ryanem Harrisonem i Michaelem Winusem z Nowej Zelandii. Nie będzie łatwo, przyznaje Kubot. Gramy z zawodnikami, z którymi przegraliśmy w Paryżu w drugiej rundzie, oni następnie wygrali cały turniej. Dominują serwisem, fantastycznie serwują, też dobrze returnują, grają płasko. To jest teraz najważniejsze, aby się odpocząć, zregenerować. Wyspać i awansować do finału. Piłkarze w Ekstraklasie rozpoczęli rundę rewanżową. W piątkowych meczach Wisła Kraków pokonała 1-0 Pogoń Szczecin, a Jagiellonia Białystok zremisowała bezbramkowo z Termaliką Bruk Betniciecza. Za oceanem w koszykarskiej lidze NBA zakończyła się zwycięska pasca koszykarzy Washington Wizards. Po czterech kolejnych wygranych zespół Marcina Gortata przegrał we własnej hali z Miami Heat 88-91. W ostatnią środę oba zespoły spotkały się na Florydzie i wtedy minimalnie lepsi okazali się koszykarze ze stolicy Stanów Zjednoczonych. Tym razem o przegranej czarodziejów zdecydowała słabsza postawa Johna Walla, najbardziej wszechstronnego zawodnika Wizards. Zdobył on tylko 8 punktów, na jego dyspozycję wpłynęła jednak kontuzja kolana. Zdecydowanie lepiej niż w poprzednim pojedynku z Heat wypadł Marcin Gortat. Polak zanotował double-double, na co złożyło się 11 oczek i 13 zbiórek. Tak bardzo jak ja bym chciał nawet grać lepiej i grać inaczej, żeby bardziej widowiskowo czy bardziej statystycznie lepiej, to jest to praktycznie już niemożliwe. Już nawet nie gram po 30 plus minut, tylko jeżeli uciłam 25 minut, to już jest taki maks. Nie da się ukryć, że moja kariera też już powoli dobiega końca, dlatego takie są wyniki. W tabeli konferencji wschodniej Wizards spadli na 4. pozycję. Z Miami Jan Pachlowski. W Australii trwa ostatnia runda rajdowych mistrzostw świata. Tytuł mistrzowski, 5. w karierze, zapewnił sobie już wcześniej Sebastian Ogier. Na antypodach Francuz wygrał 14. odcinek specjalny i jest 6. Prowadzi Belg Thierry Neuville. Ma 19 sekund przewagi nad Finem Latvalą i 40 nad Estończykiem Tanakiem. Trochę pogodnego nieba dziś w centrum i na Śląsku. Padać może przed południem głównie w województwach południowo-wschodnich, a po południu w północno-zachodnich. W Olsztynie, Lublinie i Krakowie dziś maksymalnie 4 stopnie, w Łodzi, Koszalinie i Katowicach 5, w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie 6, w Zielonej Górze 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci, swoich zniżek na AC nie stracisz. 2-2-7-4, zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne stosuj ulot i dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, co to jest? No, to okazja, bo nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Skuteczne preparaty na trądzik Farmacerii Ste dostępne teraz w drogeriach Superfarm 20%, a z kartą Lifestyle 25% taniej. Oferta na produkty Farmacerii Ste ważna tylko do 29 listopada. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Szanowni Państwo, gdy coś jest naprawdę super, to zwykło się mawiać kozak. A że teraz w Net i w kozackich pakietach internetu z telewizją masz aż 3 usługi za darmo. Kozacku szybki internet przez rok za zero. HBO HD na 2 miesiące za zero. I telefon komórkowy też za zero. No to kozak.

Feel About You, Lindsay Buckingham, Christine McVie. Powiedziałem, że się zmarnowało. No może nie zupełnie, bo przecież nikt nam nie zabroni sięgać po takie ładne piosenki w sobotę rano podczas naszych spotkań w ramach poczekalni listy przebojów programu trzeciego. I żeby nie było nudno, teraz chcę Państwa zachęcić do tego, aby Państwo spojrzeli może właśnie w ten weekend, może właśnie dziś, może właśnie jutro na nasze strony internetowe. Tam już jest wielki baner pod hasłem Top Wszechczasów. Po raz 24 odbędzie się to notowanie na antenie. Spotkamy się i wspólnie posłuchamy muzyki 1 stycznia 2018 roku. W tym roku głosujemy na 100 utworów. Nie należę do najbardziej pilnych głosujących. Na razie zagłosowałem na 2 utwory. Ten pierwszy z nich to Aerosmith. jestem specjalnie pilnym głosującym na Topszoch Czasów, to znaczy zabieram się za to powoli i czynię to powoli. Na razie zagłosowałem na dwa utwory, jak Państwu powiedziałem, ale być może to jest metoda. Państwo bardzo często piszą, że jak tu wybrać 100 utworów. Proszę to potraktować rozrywkowo. Najlepiej przygotować sobie jakiś napój teraz jesienią. Najlepiej do tych czynności smakuje herbata. I to wcale nie z prądem. Normalna, zwykła herbata z cytryną i z miodem. I powoli w każdy weekend proszę oddawać głosy. Przypomnę, nasza zabawa w głosowanie kończy się 29 grudnia o 12, a 1 stycznia od rana gramy wszystkie wybrane przez Państwa utwory i wspólnie z Państwem ich na nowo słuchamy, odkrywając ich uroki jeszcze raz, już po raz 24, bo to Wszechczasów numer 24. Zapraszam do głosowania, proszę wybierać swoje ukochane utwory. Ja wczoraj wybrałem jeszcze jeden swój ukochany, The Allman Brothers. Jeśli chodzi o top wszechczasów, wczoraj wykonałem dwa pierwsze skoki próbne. Pierwszy skok na odległość Ragdoll, zespół Aerosmith, drugi na odległość Jessiki. To był zespół The Allman Brothers i zatrzymam się na chwilę nad tą kompozycją Jessica, bo przyszło bardzo dużo listów. Oczywiście, że jestem fanem tego programu, a szczególnie kolegów prowadzących, bo oni, jak Państwo doskonale wiedzą, są mocno rock'n'rollowi i czasem oglądając informacje o samochodach, można jeszcze spotkać swoich ulubionych artystów. Pamiętam, kiedyś oglądałem, wcale nie tak dawno temu, powtórkowy program, kiedy ich gościem był Slash. I na zakończenie Jeremy poprosił, by Slash zaprezentował motyw tego programu, właśnie Jessica, na żywo. I było fenomenalnie, jak zawsze zresztą. Tydzień temu słuchaczka oburzyła się, że Ed Sheeran o poranku to nie jest dobry wybór. Ja się jednak będę, proszę pani, trochę upierał. Trzeba się tylko odpowiednio nastroić, bo zawsze jest dobry czas, by słuchać pięknych piosenek o miłości. Tak śpiewa Ed. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Może słowa będę się upierał zabrzmiały źle, ale chciałem tylko powiedzieć, że ładnie brzmi, to tylko i wyłącznie zależy od naszego nastawienia i odbioru. To był Ed Sheeran, tytuł utworu Perfect, perfekcyjnie o miłości, bo on tak umie śpiewać najlepiej. Odnoszę się do listu pani Aleksandry, która napisała, że z takim głosem oczekuje po każdej pana zapowiedzi utworu bluesowego. Chętnie, ale to nie ta audycja, natomiast na ucho pani i państwu powiem, że jest taki plan, żebyśmy już w przyszłym tygodniu spróbowali odnaleźć przez kilka chwil fragmenty programu Trzy wymiary gitary. Być może się uda, proszę trzymać kciuki. W porannej poczekalni sobotniej teraz Morrissey. Bardzo wiele takich listów, które podpowiadają, że to jest odpowiedni sposób spędzania czasu w weekend. Spend the day in bed. To był Morrissey. Jeszcze się odnoszę do listów, które płyną dziś przez cały poranek. Dziękuję. Nie mogę nic na razie więcej powiedzieć o tej audycji, która będzie echem trzech wymiarów gitary, dlatego że wszystko jeszcze czeka na pieczątki, zatwierdzenia dyrektorów. I jak to wszystko się stanie, będą pieczątki, zatwierdzenia, to redaktor pakuje płyty i wspólnie słuchamy i bluesa, i rock'n'rolla. Będzie na pewno rock'n'rollowo, to obiecuję. Jeśli to dojdzie do skutku, proszę trzymać kciuki. Poranek w Trójce i dziś w pierwszej godzinie już mówiliśmy o tym, że urodziny obchodzi Kirk Hammett. 62. rocznik, dobry rocznik. Jesteśmy równolatkami. Wszystkiego najlepszego. Do you

fani Metaliki z całej Polski i z ościennych krajów mogli przyjechać do nas na Stadion Śląski i wspólnie bawić się przy takich dźwiękach jak te przed chwilą. Kirk Hammett dzisiaj ma swoje urodziny. 18 listopada 1962 roku się urodził. Wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. No a teraz jeszcze jedna piosenka, która będzie dowodem moich zainteresowań motoryzacyjnych. Zespół Black Rebel Moto Cycle Club. Żeby się tylko nie zmarnowało. Little Thing Gone Wild to jest tytuł tego utworu. Zespół nazywa się Black Rebel Motorcycle Club. No i co? No i można oddawać głosy. W poczekalni listy przebojów dzisiaj pojawił się ten utwór na prawie już samo zakończenie. A jeśli chodzi o Black Rebel Motorcycle Club, to proszę sięgnąć do ich płyt, bo na tych płytach jest mnóstwo bardzo fajnych rockowych dźwięków i grań. I świetnie się tego słucha także jesienią. A, i odpowiadam na kluczowe pytanie, dlaczego jeszcze nie było cygaretów, czyli cigarettes after sex. Dlatego, że tydzień temu się umówiliśmy, żebym już tego nie nadużył i że dzisiaj nie będzie cigarettes after sex. Ku mojej absolutnie wielkiej radości na miejscu pierwszym listy przebojów programu trzeciego i wydaje mi się, że Marcin zaprezentuje ten utwór w poniedziałkowym zapraszany do trójki przed dziewiątą. A kończymy tym utworem i tym zespołem i jest to wykonanie koncertowe, bo fani pewnie już wiedzą, że koncertowo nas czeka Depeche Mode.